Я не хочу додому. Знову, як тоді в кабінеті, все сталося миттєво. Який вулкан ховався під стандартною зовнішністю і стриманою поведінкою цього чоловіка? Він кулею вилетів з машини. Софія й не щулася, як опинилася у нього на руках. Він майже до болю стискав її тіло, заховавши обличчя кудись у волосся. Вона відчувала на шиї його гарячий подих і чула уривчастий шепіт: «Не тікай, будь зі мною. У мене немає нікого, тільки ти». Софії не залишалося нічого іншого, як ухопити руками його шию і тихенько просити: «Відпустіть мене, будь ласка, Арсене Арсеновичу, я важка. Поставте, де взяли». А він тільки сміявся і ще сильніше пригортав її до грудей. Востаннє Софійку іще маленькою брав на ручки тато. Вона й не уявляла собі цього відчуття, коли тебе колишуть, мов дитину, сильні закохані руки. Нарешті вдалася на спосіб. «Відпустіть мене, Арсене Арсеновичу, якщо відпустите, я вас поцілую». Він опустив її на землю і слухняно підставив обличчя, трохи нахилившись. Софія здійнялася навшпиньки і торкнулася вустами його гладенької щоки, що тонко пахла тими самими парфумами, які так збентежили її серце. «Софійко, ми мусимо відзначити нашу першу зустріч». В його руках з'явилася пляшка якогось заморського вина у фігурній пляшці і цукерки. Так, її улюблені. О, це починало Софії подобатися. Вона схопила коробку вправно, видно великий досвід, відкрила її і вдихнула запах свіжого шоколаду. Арсен узяв з коробки цукерку і підніс до її вуст: «Відкрий ротик». Про таке Софію не потрібно було просити. Вона не тільки відкрила ротик, а й ухопила цукерку заледве не з Арсеновими пальцями. О, ні, так ми не домовлялися. Відкусиш мені пальці, як я тоді тебе торкатимусь? Вино було чудове. Не кисле і не солодке, воно примушувало вуста посміхатися, голову крутитися, а різні недобрі думки відганяло геть. Вони влаштувалися на задньому сидінні авто і ласували навпереміну то цукерками, то запахущим напоєм. Арсен боявся торкнутися цієї бажаної, вимріяної жінки. Він не знав, де ота межа, яку вона собі на сьогодні встановила, і боявся переступити її, бо тоді вона знову вислизне з його рук, і все доведеться починати спочатку. Гадки не мав, що між ними цього вечора трапиться щось більше, ніж поцілунок. Це була не та жінка, яких його колеги і знайомі просто так собі брали на задньому сидінні своїх машин, тамуючи голод плоті. Його плоть не мучила. Його мучила невтоленна жага саме до цієї жінки, яка в його обіймах все більше ставала схожою на дівчинку. Це зворушувало серце і не дозволяло дати волю пристрасті й тим темним силам, що нуртували в його тілі. Нахвалюючи вино, виноград, для якого визрів, як писалося на етикетці, на сонячних гірських схилах у далекій Португалії, Софія всупереч очікуванням не сп'яніла. Вона сміялася у відповідь на його жарти, але чітко контролювала